much worse off than you are. Help me set them free. Just be what you want to be. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün açılışımızı The Traffic grubundan You Can All Join In adlı bir şölene davet diye de kabul edilebilecek bir şarkıyla herkes bu işin bir parçası olabilir diye hoş bir şarkıyla açılışımızı yaptık. The Traffic grubunun kurucularından Chris Wood 1944'te bugün doğmuştu. Birmingham'da İngiliz bir müzisyen. Steve Winwood, Jim Capaldi ve Dave Mason'la birlikte grubu kuran dört önemli elemandan birisiydi. Onun da doğum günü 24 Haziran 1944. Onun için çaldık ama You Can All Join In, yani herkes bu şölende yerini alabilir de diyebiliriz. Ortalık bayağı ciddi bir hareketlilik, sosyal hareketlilikle cereyan ediyor. Onlara da geçeceğiz. Hepsine bakmaya çalışacağız. Bütün dünya ayakta aslında. Türkiye başta diyebiliriz. Bulgaristan, Brezilya önemli. Ayrıca da çeşitli destek Avusturya'da, Almanya'da destek toplantıları da yapılıyor. Ama tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak 1374'te aniden Aziz Yahya'nın dansı diye adlandırılan bir tuhaf illet arız olmuş insanlara ve sokaklarda Aachen'de oluyor bu. Almanya'da halüsinasyonlar görmeye ve hoplayıp zıplamaya ve baygın, neredeyse yorgun düşene kadar da dans etmeye, hoplayıp zıplamaya başlıyorlarmış. Böyle bir durum var. 1374'te bugün olmuş. 1961'de bugün gene Almanya'dan bir haber. Almanya'ya gidecek ilk göçmen, işçi kafilesi, o zamanlar göçmen deniyor muydu bilmiyorum. İlk işçi kafilesi yola çıkmış. İş gücü göndermeye ilişkin protokol Türkiye ile Batı Almanya, o zamanki adıyla, arasında 13 Haziran'da imzalanmış. Özel kuruluşların sözleşmesiz, kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmesine çalışılmış. 1989'da bugün Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması Taksim Meydanı'nda düzenlenen Bulgaristan'ı Tel'il mitinginde protesto edilmiş. Böyle şeyler olmuş. Ve 2012'de de bundan tam bir sene önce Chelonoidis nigra abingdonii diye adlandırılan Latincesi Galapagos adalarının kara kaplumbağası ortadan kalkmış. Son kara kaplumbağasından bahsediyoruz. Evet. Yani özel olması lazım. Son birey böylece gitmiş. Ve tür böylece tamamen ortadan kalkmış oluyor. Ama zaten türlerin yok oluşundaki hızı da ayrıca tartışmaya bile lüzum yok. Korkunç evet. bir hal almış olduğunu hepimiz biliyoruz. Günün haberlerine bakacak olursak eğer. Şimdi bir kere önce iklim olaylarıyla başlamamız çok doğru olur. Bir süreden beri Türkiye'deki gezi direnişi ve bunun Türkiye dışındaki ülkelere de yayılması, Türkiye'nin yani İstanbul'da başlayıp hatta Taksim'de bir küçük parkta başlayıp önce İstanbul'a sonra Türkiye'nin bilum kentlerine, oradan da dünyanın çeşitli kent ve şehirlerine de yankı bulan ve başka ayaklanmalarla da devam eden olaylara geçtiğimiz için geniş çapta yer veremediğimiz iklim faciası da üstümüze geliyor. Evet, milyonlarca dert var ama galiba en ortak dertlerden bir tanesi de, belki yeganesi de iklim. Evet, bir tanesi değil, yeganesi. Evet. Evet, bu cumartesi günü, önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 3'te Haydarpaşa Garı'nın oradan başlayacak bir büyük iklim protesto yürüyüşü var. Dünyanın en büyük iklim hareketi olması bekleniyor. Evet, çağrılar da yapılmaya başlamış. Örneğin çevre suçlarına tanık olmak için Bartın, Mersin, Çanakkale, Eskişehir, Zonguldak ve İstanbul'da duran insan eylemleri gerçekleştiren Greenpeace'te 29 Haziran'daki biraz önce bahsettiğiniz Kadıköy mitingine insanları çağırmış. Evet, bu 350 org kuruluşunun da kurucularından Bill McKibben'la bir söyleşi gerçekleştirmiştik ki geçen hafta sonunda yayınlamadık. Bu şimdi saat 9'a 5 kala gibi onu da yayınlayacağız. Orada da bunun nasıl bir anlam ifade ettiği üzerine birkaç kelime konuşma imkanımız da olacak. Yazar, aktivist, geçenlerde de dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Sophie ödülünü de kazanan Bill McKibben'la konuşacağız. Evet, bu arada iklim meselesi çok kapımıza vurmuş, dayanmış vaziyette. Dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'de de seller, orman yangınları ve başka felaket haberleriyle devam ediyor. Hızla elden geçirerek başlayalım bugüne. Orman yangınlarından başlayalım istiyorsanız. Evet, orman yangınlarından başlayalım. Mardin'le başlayalım. Evet, Mardin Mazıdağ ilçesine çıkmış bir yangında 10 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğünden bahsediliyor. Mardin'den biraz daha aşağıya doğru indiğimizde Hatay'da, yani geçtiğimiz sene içerisinde birçok yangının çıktığı Hatay ilinde, yine Dört Yol ilçesi yakınlarında Amanos Dağları eteklerinde Kızılçam ormanlarının olduğu bölgede yine başka bir yangın çıkmış. 15 hektarlık Kızılçam ormanıyla kaplı alanda burada zarar görmüş olduğundan bahsediyor. Zarar gördüğü terimi de yanlış. Eufemizm aslında, yanlış da değil de yani bir çeşit eufemizm dedikleri hafifseme terimi olarak görülüyor. Bunca yıldır yaptığımız programlarda yandı. Yandı demek. 15 hektar orman yandı dememiz daha doğru olur. Evet. 10 hektar Mardin Mazıdağ'ında 15 hektar Hatay'da, Dört Yol'dan Antakya. Kahramanmaraş'ta yine yakın bir bölgede Pazarcık ilçesinde 3 hektarlık ağaçlık alan yazmış. 3 doğrudan. Yanmış, evet, sürekli gidiyor. Hepsine zarar gördü diye geçiyorlar ama soğutma çalışmaları devam ediyor diyorlar. Oradan Bodrum'a geçelim. Evet, Bodrum'da makilik alanda çıkan bir yangından söz ediliyor. Bu da aslında aynı şekilde bir hafifseme. Yani maki dendiği zaman insanın aklına büyük orman değilmiş o zaman. Oysa Akdeniz'in doğal yapısı da makiden oluşuyor. Yani oranın Akdeniz'de bu maki varsa maki yanıyor tabii, orman evet. değil yani. Yani bu bir orman yangını aslında, kontrol altına alınmış deniyor ama Bodrum, Konacık, Bitez, Orta Kent, Kuturgut Reis, Yalıkavak ve Gündoğa belediyelerinin ekipleri. Yani bu Orta Kent Yahşi Beldesi Yarbasan mevkiinde çıkmış. yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınmış. Evet, ama bu Türkiye'den de. Türkiye'den evet. Çıkan, Türkiye'de çıkan orman yangınlarıydı. Önümüzdeki günlerde bunun yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ama en trajiği galiba dünyadaki, evet. Dünyadaki en trajik haber de 3 ülkeden geliyor. Bunlar Endonezya, Singapur ve Malezya üçgeninde. Evet, 3 ülke geliyor. Resmen duman altında diye verilmiş bu haber ki birkaç günden beri takip ediyoruz. Geçen hafta sonlarına doğru başlamıştık. Yani akıl durdurucu şeyler oluyor. 5 milyon nüfuslu bir başkentte, modern bir başkentte halka tedbir olarak sokağa çıkmayın diyorlar. Kepenkleri de kapatıp oturun diyorlar. Evet, duman Endonezya'nın başkentinde. Singapur'un. Singapur'un, pardon. Endonezya'daki orman yangınları yol açıyor. Ve şimdi Singapur'daydı. Sonra Malezya'da da sıçradı. 3 ülke duman altında diye verilmiş. Çok yoğun bir sis tabakası. Aslında bu sis değil. Sisle dumanın karışımı smog deniyor. Buna İngilizce'de öyle bir bileşik kelime kullanıyorlar. İşte evet, yani Singapur'da Başbakan Lee Hsien Loong mümkün oldukça dışarı çıkmayın diyor. Bu yani dünyada duyulmuş en absürt açıklama olsa gerek. Ve yani komşu ülkede meydana gelen yangından ötürü. Evet. Ortalık yanmış odun kokusundan geçilmiyormuş. Hava ulaşımı tabii ki çok büyük aksamalara uğruyor. Ulusal sınırlar dinlemiyor yangın. Singapur'da kirlilik seviyesi en kötü seviye olan 5'e de ulaşmış durumdaymış. Ne kadar zamanda devam edeceği bilmiyor ama rahatlatıcı açıklama olarak birkaç gün daha sürer gibi açıklamalar yapmışlar. 200'den fazla okul kapatılmış geçici olarak. Diğerlerinde kapatılabileceği söyleniyormuş. Evet. Malezya'da. Burada, evet, yani bu Singapur'da Malezya'ya geçtik şimdi. Asıl tabii bunu biyoyakıt olarak kullanan ve başka amaçlarla kullanan şirketler, aslında palmiye yağı üreten şirketler hiçbir sorumluluk almıyorlar. Halk bunu istiyor. Hem dudak boyası hem çikolata, bisküvilerde kullanılıyor. Bütün bu kahvaltınızı bununla ediyorsunuz. Üstelik de dudaklarınızı bununla parlatıyorsunuz. Arabalarınıza bunu koyuyorsunuz. Şekerlemelerin içinde de var galiba. Her şeyin içinde var. Evet, şey mesela Türkiye ve Brezilya'dan sonra Malezya'da da tek kullanımlık yüz maskelerinin satışında patlama yaşanıyormuş. Fakat başka bir sebepte, bu sefer polislerin attıkları gaz bombaları yüzünden değil de bu biraz önce bahsettiğimiz yoğun sis ve duman karışımı havadan etkilenmemek için. Bu tabii şu andaki anlık etkisinden bahsediyoruz. Yoksa onun çok ötesinde küresel iklim değişikliği açısından da çok ayrı bir durumu olacağı muhakkak. Kesinlikle. Oradan o yangınlardan şeylere geçelim. Türkiye'yi kapsamaya çalıştık. Oradan Güneydoğu Asya'yı kapsamaya çalıştık. Oradan da Güney Asya'ya gidelim. Hindistan'a. Ama bu sefer sel. Evet. Yani ölenlerin sayısı 600 diye veriliyor. 600, yaklaşık 600 ama 1000'e de yaklaştığına dair başka bir yerde de haber gördüm. Onu bulamadım sonra tekrar. Evet, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gelen muson yağmurları nedeniyle ortaya çıkan sel durumundan bahsediyoruz. Ki bunun içine toprak kaymaları da giriyormuş. Ve BBC'de rakam 600 olarak açıklanmış. Fakat mahsur kalan 10 binlerce kişiden bahsediliyor. Evet, sel sularına kapılan ya da balçağa gömülmüş durumda yaklaşık 600 ceset var. Ordu ceset toplamaya çalışıyor. Halen 5000 kişi kayıpmış. 5000 kişi kayıp mı? 5000 kişiden bahsediyoruz Not kayıp olan. Lazım. Action Aid adlı yardım kuruluşu, uluslararası yardım kuruluşunun şey bu. Tabii tahmin edilebileceği gibi tamamı bu kayıpların ve ölenlerin yoksul kesim içinde yer alıyor. Shining India, yani yükselen, parlayan Hindistan sloganlarıyla neoliberal kapitalizmin şaşalı yükselişinin parlak olmayan yönlerini görüyoruz. Korkunç bir felaket aslında bu. Evet, bölgeyi ziyaret eden Tarım Bakanı Harak Singh Rawat da sellerin altyapı sistemlerinde neden olduğu hasarı gidermemiz en az 5 yıl alacak diyor. Ve bunu da, yani gördüğü bu sel baskınlarını da 1000 yılın en büyük felaketi olarak nitelendirmiş. Evet, bölgede meydana gelen. Evet. Son birkaç gün içinde 33 binden fazla insan kurtarılmış. Burada kutsal yerleri ziyaret etmekte olan mevsim bu. Hacılar deniyor. Fakat 40 binden fazla kişi de mahsurmuş. Yani 5 bin kişi kayıp ölmesinden korkuluyor. 40 bin kişi de mahsur, yani kurtarılmayı bekliyor. Evet, ulaşılması zor. Bu rakamlar olarak aslında telaffuzu bile insanın aklını durduracak nitelikte. Yani Haziran'da başlayıp Eylül'e kadar giden musonlar, ama kim bilir kaç yıldan beri bu mevsimlerde aşağı yukarı tekrarladığımız bir şey var. O da bu iklim alt üst olmuş vaziyette, dünyanın bütün saygın bilim insanlarına dayanarak söylediğimiz şeyler. Bu bin yılın en büyük felaketi. Bu daha başlangıç aslında. Evet. İşin korkmuş tarafı. Yani tıpkı Gezi direnişçilerinin sloganında olduğu gibi, bu daha başlangıç. Maalesef eğer mücadeleye devam etmezsek bu çok daha feci şeylerle karşılaşabiliriz. Bakan şoke olmuş zaten. Ve demiş ki bu kutsal mekan bir mezarlığa dönüştü demiş. Bir ziyaretgahmış, mezarlık olmuş. 170 milyon dolarlık yardım fonu ayrılmış, ama bunun neye yarayacağını tabii tartışabiliriz. Evet, iklim mültecileri de artıyor bu olaylar sayesinde. Ortaya çıkan seller ve orman yangınlarının ardından da insanlar artık yaşamlarını kurtarabilmek için başkentlere göç ediyorlar. Yeni fırsatlar göç bulmaya çalışıyorlar diye. Eğer, göç edebilirlerse, yollarda ölmezlerse. Yani önümüzdeki 20-30 yıl içinde, yani 2050'ye kadar yüz milyonlarca insan, milyara yakın insanın iklim mültecisi olması tehlikesinden de bahsediyorlar. Hiç abartacak bir durum yok. Alberta'ya geçelim. Kanada'da. Bu da çok çarpıcı bir şey. Alberta biliyorsunuz, yani dinleyicilerle yıllardan beri paylaşmaya çalıştığımız bir şey. Bu tar sands denilen petrol kumulları, bitumen petrollerinin çıkartıldığı basınç altında. Dünyanın en kirli petrolü. Evet, Katran kumu. Buradan çıkarılıyor. Dünyanın en kirli, evet, fosil yakıt, evet, şeyi. Ve bunun için de bütün o boreal denen kadim ormanları kesiyorlar önce. Sonra toprağı kazıp kaynatıyorlar. İçindeki asfaltı eritiyorlar. Basınçta su ve ilaçlarla. Ondan sonra da dünyaya petrol diye pazarlıyorlar. Fakat ilk defa tarihinde bir sel yaşanmış. Bow Nehri taşmış. Stephen Harper başbakan. Köprüler yıkıldı, boğu taştı, karayolları hasar gördü, binlerce ev ve iş yeri sel suları altında kaldı ve 3 ölü var Kanada'da da. Ve Alberta tarihinde böyle bir sel ilk kez yaşandığına dikkat etmiş. Eğer Alberta'ya ilişkin, yani tar sands yazıp Google arama motorundan ya da herhangi bir arama motorundan bakıp fotoğraf ve filmlerine, videolarına bakarsanız zaten aslında bu selin bir hiç olduğunu, bizatihi bu ormanların yok edilerek toprağın canının çıkarıldığı yerlerin bir Mordor, bir cehenneme dönüşmüş olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, film sahnelerini andıran kareler. Ve böyle dört katlı bina büyüklüğünde iş araçları çalışıyor orada. Sadece şeyi bile İkinci kata kadar çıkıyor. Tekerleklerinin büyüklüğü bile. Böyle araçlar çalışıyor. Bunlar da kılcal bu petrol kanallarını Kanada'dan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'ne monte etmekle görevli. Bu kılcal araçlarda petrolü çıkarmakla görevli. Yani bir sel olayında düşünün neler olabileceğini. Uzaydan bile görülebiliyor şey dedikleri o suların, atıkların, yani kimyasallarla dolu, bir daha asla düzelmeyecek milyarlarca kilo ya da ton işte sularda zehirleniyor, yeraltı sularına karışıyor. Böyle bir facia var. Calgary'de tahliye işlemleri devam ediyor demişler. Evet. Bu kadar şeyden bahsettik. Orman yangınlarından bahsettik. Peki önlem nasıl alınıyor? Türkiye'deki önlem komando usulü alınıyormuş. Orman işçilerine komando eğitimi verilmeye başlanmış. Bir de havuzlar yapılıyor. Evet, havuzlar da yapılıyor, ama orman yangınlarına müdahalenin en önemli ayağını oluşturan orman işçilerinin eğitimi komando eğitimlerini aratmıyor deniliyor. Akşam Gazetesi'nin internet sitesinde. Yüzlerini siyah boyayıp haykırışlarla, yangını ürkütecek haykırışlarla üstüne gidecekler. Yani. Evet, işçilere pentatlon parkurundan helikopterden atlama, tırmanma, sürünme eğitimi verilirken arazöz sürücülerine de ileri sürüş teknikleri öğretiliyormuş. Türkiye'deki orman yangınları da komando usulü önüne geçirmeyi planlanıyormuş. Haykırışlara dayanamayacağım. Evet, şimdi biz Türkiye'ye gelelim. Oldukça önemli, hafta sonundan itibaren, yani biz bırakmaya gelmiyoruz. Tam 31 Mayıs'tan beri yükselmekte olan bir mücadele dalgası var. Ve bunun haberlerini de size kesintisiz olarak vermeye çalışıyoruz. Hafta sonunda dahi birer saat, en azından birer saat alarak olup bitenleri, hem haberleri vermeye hem de bazı yorumları ve sesleri sizinle paylaşmaya çalışmıştık. En evet. önemlisi Taksim dayanışmasının çağrısı üzerine Taksim'deki karanfille buluşmaydı. Cumartesi günü oldu, saat 19'da. Evet, Taksim Gezi Parkı halka açık, halkın kullanımına açıldı fakat yasak, böyle bir durum var. Ve insanlar da gayet barışçıl eylemlerine de türlü türlü şekillerle devam ettiriyorlar. Bunlardan bir tanesi de sizin bahsettiğiniz üzere Cumartesi günü Gezi Parkı olaylarında ölen 3 kişiyi anmak için Gezi Parkı'na karanfil bırakmak için binlerce insanın toplanması durumuydu. Ve bu karanfil bırakmak için toplanan insanlara da polis tazyikli suyla müdahale etti. Şimdi aslında böyle, belki de böyle anlatmamakta nasıl fayda anlatmak var. Lazım. Şöyle anlatmak lazım. Bu yapılmış olan bir kere olağanüstü bir çağrıya olağanüstü bir cevap geldi ve Türkiye tarihinde görülmüş en güler yüzlü, en hoş diyebileceğim toplantılardan biri gerçekleşti. Evet. Yani yaklaşık 70 bin kişi falan saymak mümkündü. Çeşitli gazetelere baktım, ben de orada takipteydim. Yani Taraf Gazetesi mesela 100 bin üzerinde veriyordu. 100 bin civarında veriyordu ama başka gazetelerden, rakamlardan da baktığımıza göre yaklaşık 70 bin ile 100 bin kişi arasında insan vardı. Ben vardığımda orada saat 7:20 kala filan geldiğimde oraya yaklaşık bir, benim hesabıma göre bir 40 bin kişi vardı. Bu çok arttı sonra. Ve şimdi burada gençler, kadınlar, hatta çocukların da bulundu. Evet. Olağanüstü bir ortam vardı. Sloganlar da bu iklim değişikliği, gezi direnişinin ilk gününden beri ortada olan sloganlardı. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Faşizme karşı omuz omuza, her yer Taksim, her yer direniş, hükümet istifa. Bir yenisi, yani daha sonraki zamanlarda duyduğum, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek gibi sloganlar vardı. Ve en ilginç özellikle iki özelliğine dikkat çekmek istiyorum ben burada. Bir gözlemci olarak, birincisi hiçbir bayrak yoktu Taksim dayanışmasının dışında. Evet, onların flaması dışında. Flaması dışında. Onlar zaten çağrıyı yapan grup olarak doğal bir şey bu. Zaten Taksim dayanışması büyük bir platform. Zaten yani bir yüz küsur bileşeni olan bir sosyalistlerine, anarşistlerine, Müslümanlarına kadar hepsini içeriyor. İçeriyor. Çeşitli odaları, meslek gruplarını da. Belki Türkiye tarihindeki tek oluşumlardan bir tanesidir bu kadar kapsayıcı olan ideolojik. Evet. Ve bunların iki dilde kendi bayrakları dışında hiçbir bayrağa yer verilmemişti. Hiçbir grup, kuruluş ya da liderlik yoktu bu Taksim'de. Sadece bir tane bayrak, yani iki dilde işte Taksim Solidarity ve Taksim Dayanışması diye, evet, İngilizce ve Türkçe bayraklar, flamalar vardı. Onun dışında grup logosu, flama, hiçbir şey yoktu. Sadece LGBT'nin gökkuşağı bayrağı vardı. Onun da yanındaki bir genç kadının da söylediği gibi, onun zaten o gökkuşağı. Ona eyvallah. Bir de ertesi gün bir yürüyüş vardı. Bir yürüyüşü ondan da bahsederiz. Ve en olağanüstü durumlardan bir tanesi de son derece barışçı cereyan etti. ve çiçeklerin bir anda birdenbire ani bir şeyle çiçekler havada uçuşmaya başladı. Herkes ellerinde karanfille gelmişti. Bir an, yani çok kısa bir an, başını kaldıranlar gökyüzünün yarı yarıya neredeyse çiçeklerle kaplı olduğunu görebilirlerdi. İnanılmaz bir evet. görüntüydü o da. Bunca yıl böyle 68 kuşakları, 78 kuşakları övünürler kendi gençliğinde. Fakat kendi gençliklerinde göremedikleri sahneleri galiba 90'ların ya da 80'lerin gençliğinin yaptığını görüyorlar. Bu da ilginç bir kareydi gerçekten. Evet, aynen öyle. Kırmızı mor karanfillerle kaplanmıştı. Nereye baksak polise de atıldı bunlar. Evet, tomalara, hatta su sıkan tomalara bile konuldu. Konuldu ve atıldı ve birkaç saniyeyle gökyüzü kaplandı. Ve böyle bir şey yaşandı. Sonra yere düşenler kaldırılıp bir daha atıldı. Yani gökyüzünde sık sık karanfillerin uçuştuğu bir tuhaf, olağanüstü güzellikte bir manzara vardı bana sorarsanız. Sonradan da bitti, dağılındı. Fakat dağılmada tabii kalan bazı kişilerin üzerine, işte onun için çok doğru olmayabilir diyorum polisin saldırısı. Dağıldıktan saldırısı. Sonra kalan kişilerin üzerine sıkıldığı için evet. şey, bu tip haberi verme, yani haberi bu şekilde vermemek olur. Yani valinin açıklaması şöyleydi. Trafiğin bir saate yakın engellenmesi şeklinde bir açıklamayla vali bu müdahaleyi savundu. Bu müdahale hiçbir şekilde savunulamaz. Yani normalde herhangi bir kamusal meydana insanlar istedikleri gibi çıkarlar. Yani ama barışçı bir şekilde gösterilerini yaparlar ve isterlerse daha da fazla kalırlar. Ayrıca bu valinin açıklaması hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaktan son derece uzak, çünkü trafik filan kapalı değildi benim görebildiğim kadarıyla. Döndükten sonra da şeyi takip etmeye çalıştım. İşte bazı şeyler veriyordu. Çok az yer veriyordu. Bir tanesi artı bir. İnternet üzerinden takip etmek mümkündü. Evet, yani uydu üzerinden de takip edebilmek mümkün. Kanalı. Yeni bir kanal. Bir de Halk TV. Halk TV ve Halk TV'den izlemek mümkündü ama o daha çok Taksim'i veriyordu. Şimdi Taksim'deki durum zaten dağılıyordu. Dağılmayan gruplar vardı ve dağılmamakla eleştirilebilirler elbette. Ama şunu da düşünmek lazım. Aralarında o terimi de hiçbir şekilde kullanmamalıyız. Sivil polis deniyor ama sivil kelimesi polisle yan yana gelemez. Hafiye demekte çok yarar var, ya da ajan provokatör diyelim. Ajanları da buna burada kalmayı tercih etmiş olabilirler. Sonuç olarak orada bazı gruplar, bir miktar insan kaldı ve polis su sıkarak dağıttı. Evet. Fakat ondan sonra olup bitenleri işte şeyden takip ettiğimiz zaman görüyoruz ki Nevizade'nin içine kadar polis girerek insanların tepkisiyle Nevizade'ye kadar geri çekilmek evet. zorunda kaldı. Bu tip sahneler çok yaşandı. Ara sokaklarda sıkıştırılan insanlar dövüldü. Gözaltı sayısı çok azdı. Fakat biber gazının da, daha doğrusu plastik merminin de televizyon ekranında, artı bir de gösterdiler bunu. Televizyon ekranında dolduruluşuna şahit oldum. Bu saatten sonra bununla bir kanıt ya da kaynak aramaya da şey yok artık, gözlerimizde gördük. O paintball mermilerinin nasıl doldurulup silahlarla beraber kullanıldığına dair de görüntüler ortaya çıktı. 27 evet. kişi gözaltına alınmış. Ne kadar yaralı olduğu an itibariyle ben bulamadım bilgisini. Yani polisin saat 7'deki müdahalesiydi. Kalabalığı ilk önce tazyikli suyla dağıttı. Dağılmayanları kalkanlarıyla beraber iterek İstiklal Caddesi'nin içine kadar sokmaya çalıştı polis. Sonra ardından da İstiklal Caddesi'nin içine girdi polis. Bir geri çekildi, bir ileri girdi. Bir geri çekildi, bir ileri gitti. Böyle bir kovalamaca yaşandı. O yani gene insana dayak yemiş. Polis vahşetti ve özellikle de gazetecilere, şimdi birazdan bir ara verdikten sonra devam ederiz onu konuşmaya. Özellikle gazetecilere hunharca müdahaleler olmaya devam ediyor. Hem de Türkiye'deki gazetecilerle yetinilmiyor. Uluslararası gazetecileri de. Uluslararası, evet, gazetecileri de var. Ve sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da aynı şekilde vardı müdahaleler. Onlara değiniriz birazdan. Evet. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30, 5 geçiyor, 7 geçiyor hatta. Ve biz de haberleri, olguları paylaşmaya, yorumları da araya sokmaya çalışıyoruz sizinle beraber. Bunda Taksim'deki eylemden bir iki şey daha söylemek gerekiyor. Bir tanesi karanfiller, çiçekler ve sloganların hoşluğu bir yana, bir de zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir şeklindeki çocuklar gibi zıplayan insanların da bulunduğu bir yerdi. Elçin Poyraz'ların da yazdığı şu BBC Türkçe'den, bazılarının ellerinde Türk bayrakları, yani Taksim dayanışma flamalarının yanı sıra bir de insanların gülümseyerek işaret ettikleri Brezilya bayrağı var. Brezilya'daki direnişle de bir bağlantı kuruluyor. İki taraflı olarak. Evet, Brezilya'da da var böyle bir görüntü. Evet, ellerinde Türk bayrakları vardı Brezilyalı eylemcilerinde. Evet, sonra da bütün eller havaya kalkıyor ve havada sallanıyor. Bu İstanbul'un farklı semtlerinin parklarında düzenlenen forumlarında alınmış bir karar. Böylece semt sakinleri alkış sesleriyle rahatsız edilmemiş oluyor diye yazmış Elçin Poyrazlar. Bu da önemli bir nokta. Gezi Parkı'nın girişinde sivil ve üniformalı polislerin kordon oluşturdu. Onların önündeki merdivenlerde kameralar, fotoğraf makineleri ve son model maskeleriyle büyük bir gazeteci topluluğunun olduğu, merdivenlerin karanfil havuzuna dönüşmüş olduğunu söylüyor. Ve yüzünü Gezi Parkı'na dönmüş eylemciler hep bir ağızdan polislere doğru "sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım" diye bağırıyorlar. Ve gezi eylemlerinde yaşamlarını yitiren kişilerin isimleri tek tek söylendiğinde de "yaşıyor" diye bağırıyor insanlar. Sivil polislerden biriyle göz göze geliyoruz diye yazmış Elçin Poyrazlar. Belinden sarkan copunu sağ eliyle sıkıyor. Üzerinde bir tişört, jean pantolon ve pahalı spor ayakkabılar var. Polis yeleği ve cobu olmasa eylemcilerden ayırt etmek mümkün değil demiş. O sırada polisin anonsu duyuluyor. "Yolu kapayarak trafiği bozuyorsunuz. Bu size son uyarımızdır. Dağılın." Ondan sonra tomalar, harekete geçti diye bağırış var. Kalabalık Harbiye, Sıra Serviler, Gümüşsuyu ve İstiklal Caddelerine doğru dağılmaya başlıyor. Ve meydan bir anda su ve gaz bulutuna boğuluyor. Sıra Serviler üstünde bir kafeye sığınıyoruz. Gaz boğazları ve gözleri yakıyor. Üstelik de bu çok... Bir önemli noktası daha var işte. Belki şimdi bunu da belirtmek lazım. Oradaki direnişçilerden, o karanfilli toplantıya katılanlardan birinin bana söylediği gibi, bu o kadar barışçı bir şeydi ki hiç kimse gaz maskesi gibi şeylerde almamıştı yanına. Evet. Bu bambaşka bir şeydi yani. Bu sadece anma bu ölenleri, ondan sonra da gidilecekti ve çiçekli bir toplantıydı bu. Fakat gene gaz yani hiçbir önlem de alınmadı, apaçık görülüyordu. Herkes öyle gelmişti. Maskeli bir adam mesela, "buradan çabuk uzaklaşın yoksa sıkışıp kalırsınız" diyor. Kazancı Yokuş'un başına doğru yürüyoruz. Gerilim son noktada, sloganlar, ıslıklar, çığlıklar, arkamızdan birisi "karanfil verdik, yine gaz sıktılar, çiçek de sevmiyorlar bunlar" demiş. Evet, yani gösteriler sırasında öyle eylemcilerle yan yana olan polisler verilen bir emir doğrultusunda tamamen farklı bir kimliğe bürünüp insanlara hem suyla hem de gazla saldırmaya başlıyorlar ki şöyle bir video da vardı, en trajiği buydu galiba. Yani artık insanlar isyan etme noktasına geldi, kimsenin maskesi yok, gazı yok, "neden gaz atıyorsunuz, bir saniye durun" dediler ve polis amirleri de geldiler tam o esnada. Yani bir temas oldu orada. "Neden yapıyorsunuz" diye soran bir genç kadının polisin memuruyla konuştuğu, onun arkasındaki eylemciler, polis şeyin amirin arkasında polisler, tam konuşmaya başladığı zaman tak tam ortalarına bir tane daha gaz bombası atıldı. Yani buna dahi izin verilmeyen bir durum ortaya çıkıyor. İnsanların birbirleriyle, polisle diyalog kurmasına bile izin verilmeyen, evet, bir durum çünkü ortaya çıkmıştı. Ama zaten Başbakan'ın da başını çektiği bu milli irade mitinglerinin dört bir taraftan, orada kullanılan söylemden de açıkça zaten buna doğru bir itme durumu provoke etme durumu apaçık gözüküyor. Evet, kendisi polise emri ben verdim diyordu. Yani bu emri verildiğini, başbakan tarafından emir verildiğini duyan polis de ne kaskında numara arar ne de atacağı yerdeki insanların olup olmadığına bakar gaz bombasını. Başbakanın da böyle bir şeyi vardı. Evet, o zaman da başka emirleri de acaba mesela Uludere'de de vermiş olup olmayacağını da sormak insan aklına geliyor. Ama burada işgal kuvvetlerini mi izleyecektik diye soruyor. Uludere'de artık kim izleyeceğini de aynı şekilde sormak lazım. İşgal kuvvetleri gibi terimlerle de zaten çok ciddi bir ekstra gerginlik yaratıcı bir ifade olduğunu da söyleyelim. Burada çok önemli bir şey daha noktaya daha temas etmiş Elçin Poyraz'da BBC Türkçe'den. Bu karanfilli Taksim eyleminden bahsederken tam bu işte karanfil verdi yine gaz sıktılar, çiçek de sevmiyorlar bunlar derken arkadan birisi o sıralarda 20 yaşlarında yarı çıplak bir adam ortaya çıkarak siz parkınızı böyle mi koruyorsunuz ilerleyin diye kalabalığı meydana doğru itmeye çağırıyor. Meydana doğru gitmeye ya da itmeye çağırıyor. Onu küçük bir kalabalık takip ediyor diyor. Önümdeki genç kadın da işte bunlar provokatör diyor. Kafasıyla genç adamı işaret ederek. Bu mesele de çok önemli. Yani bu sefer benim de anlatmaya çalıştığım, gözlediğim ve paylaşmaya çalıştığım gibi hiçbir bayrak, hiçbir grup, parti, kuruluşun öncülük etmediği, liderlik sevdasında olmadığı, bayrak sallamadığı bir toplantıda sadece çiçeklerin bulunduğu bir yerde kalınmasını isteyenlerin ve polisin üstüne gidilmesini isteyenlerin bulunması açıkçası çok ciddi bir şekilde ajan provokatörlerin varlığını da duyuruyor. Dolayısıyla bunlara da meydan vermeden işte böylece dağılması iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Evet, ama amaç da bu olamaz mı zaten? Yani Gezi Parkı'na polis müdahalesinin gerçekleştiği gün 15 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. 15 Haziran günü Taksim dayanışması aldığı kararla beraber kendi içerisinde bünyesinde bulunan örgütlerin, kurumların flamalarını kaldırıp tek bir çatı altına, tek bir çadır altına toplanacağını söylemişti. Nöbet, sembolik bir nöbet için duracağını söylemişti. Ve ardından da polis müdahalesi gerçekleşmişti. Yani çadır kaldırılmış olabilir. Başbakan bunu dikkate almadı zaten. O benim sözümü dinlemediler ve direnmeye devam ettiler şeklinde alıp emrini uygulattı. Evet, başbakan bu şekilde konuşmaya devam etsin ama yani Taksim dayanışması verilen karar, çadırlar kaldırılmış olsa bile tek bir bayrak altında, tek bir yapı içerisinde oluşmaya devam ediyor. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Ama yani polisin buna karşı tutumu hiçbir şekilde ne trafiğin aksamasıyla ne de karanfil eylemiyle açıklanamayacak şekilde sert bir şekilde gerçekleşmiş. Evet, şöyle devam edelim mesela. İşte tam bunlar işte bunlar provokatör diye kafasıyla genç adamı işaret eden genç kadının bu sırada Twitter'dan polisin İstiklal Caddesi'ne girdiğini ve gazla müdahale ettiğini öğreniyoruz diyor. Ara sokaklarda ve Cihangir'de yoğun çatışma haberleri, sıra servilerde kalabalık, polis halkına ihanet etme, simit sat, onurlu yaşa diye tempo tutuyor. Evet. O sırada bir hareket başlıyor. Paniğe kapılan kalabalık içinde Kazancı Yokuşu'ndan aşağı doğru koşmaya başlıyoruz. Önümüzdekiler koşma, koşma, sakin diye bağırıyorlar. Gerçekten de kalabalık yavaşlıyor. Bu her zaman Gezi Parkı eylemlerinin en önemli şeylerinden biri olarak dikkatimizi çekti. Ne zaman gitsek böyle bir dalgalanma olduğu zaman hemen panik yok, sakin, sakin uyarıları vardı insanlar içinde. Başından ve çok sayıda vardı, evet. Evet, başından çok sayıda da şey kurtarıldı. Daha kötü durumlardan bu şekilde kurtulduğu rahatlıkla söylenebilir. Ezilme olmadı, bir yığın olmadı orada, evet. Son büyük saldırıda bile, hunhar saldırıda bile aynı şeyin olduğu anlatıyor. Kesinlikle yani binlerce insan vardı ve binlerce insandan herhangi bir şekilde ezilmemesi gerçekten de ya mucize olarak nitelendirilebilir ya da oradaki insanların gerçekten o dayanışma ruhunu kendi hayatlarına da entegre ettiğini gösterdiğinden ötürü. Ve evet, diyor ki mesela gerçekten de bu kalabalık yavaşlıyor ve birkaç dakika sonra geri dönüyor. Fakat bu da uzun sürmüyor. Bu sefer polislerin gaz maskelerini taktığını görüyoruz. Toma bize doğru yaklaşıyor. Yokuştan aşağı var gücümüzle koşuyoruz. O sırada birisi elimi tutuyor. Hayatta kalmak için yapacağımız en önemli şey yere düşmemek. Arkamızda Toma'nın püskürttüğü suyu görüyoruz. Havadaki gaz boğazımızı yakıyor. Tanımadığım birisi ağzıma bir sıvı sıkıyor. süt tadı alıyorum. Kalabalık artık koşmuyor. Tomaların havadan gelecek saldırılara karşı dar sokaklara girmediğini öğreniyoruz. Bir binanın merdivenlerine çöküyoruz. Önümden hamile bir kedi korkuyla kaçıyor. Tencere tava sesleri, düdükler, çığlıklar. Duyulan tek bir slogan var artık. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Evet, polisler, daha doğrusu tomalar ara sokaklara giremiyordu. Fakat çevik kuvvet mensupları gayet ara sokaklara girebilmiş ve bu kadar az gözaltı olmasına rağmen oldukça fazla yaralanan insan olduğundan da bahsediliyor. Hatta basın mensupları yaralanmış. Bunlardan bir tanesi de Radikal Gazetesi muhabirlerinden. Çok özür dilerim, ismini şimdi telaffuz etmeden önce bir kontrol edeyim. Alp Buğra Bahadır Gültekin'miş. Eve dönüş yolunda polisler tarafından coplanmış ve tekmelenmiş. Yani şu şekilde anlatıyor özetle olayları. Olayların yatışması üzerine saat 1 sularında yanımda iki arkadaşımla birlikte eve gitmeye karar verdim diyor Gültekin. Ve Kurtuluş istikametine doğru yol alacağımız için İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na çıkıp oradan da Harbi üzerine yola devam edecektik. Ancak İstiklal Caddesi'ne bir anda atılan gaz bombaları her şeyi değiştirdi diyor saat 1 sularında. A Camii'ne doğru bir toma yaklaşması üzerine ara sokaklara kaçışma başladı. Biz de gazdan kurtulmak için o kalabalıkla birlikte Sadri Alışık sokağına sığındık diyor. Ancak o sırada arkadan gelen 20-30 kişilik başka bir çevik kuvvet ekibi sokağı tamamen kuşatmışlar. İki tarafının arasında kalmışlar. Ve 30-40 eylemciyi ara sokaklarda sıkıştıran polis önüne geleni coplamaya, dağılanları da teker teker tırnak içinde almaya başlamış. Bu sırada köşe başına giren ilk polis ekibiyle karşı karşıya kalmış Gültekin, Radikal Gazetesi muhabiri. Yüzündeki öfkeyi çok rahat tasvir edebileceğim, polisten yediğim o copun ardından basın olduğumu söylememe rağmen üzerine basa basa, yani söylememe rağmen diyor, dayak yemiş ve onun cevabı ise sinkaflı küfürler eşliğinde gelmiş. Yere düştükten sonra artık sokağa giren her polisin hedef tahtası haline gelmiştim. Benzer görüntüler Türkiye'nin dört bir tarafında yaşandı. Daha önce de yaşanmıştı zaten. Öyle ki köşeye dönen bana tekmeyi geçirmeden sokağa girmiyordu diye yazmış. Tekmeler coplar etkisini azalttıktan sonra yavaş yavaş ayağa kalkabildim ve kendimi bir esnaf lokantasına attım. Çıkışta tarla başında bir gaz bombasıyla daha yüzleştik diyor. Sonunda eve sol gözümde bir şişlik, sağ kalçamda morluk, sırtımda ve belimde cop izleriyle evimize döndük diyor. Çevik kuvvetten bir kişi ise hatıra niyetine sırtıma postalının izini bırakmıştı şeklinde de yazmış yazısını. Evet, genç muhabirlerinden Alp Buğra Bahadır Gültekin. Yani sadece şey değil, Türkiye'deki muhabirlere değil, uluslararası muhabirlere de oldukça yoğun bir şiddet görüldüğünden bahsediliyordu. Hatta Ankara'daki olaylar sırasında, Ankara'da da büyük olaylar yaşanmıştı, özellikle Dikmen'de. Ona gelmeden bir de Ceren Büyüktetiğin, Arif Balkan'la beraber Milliyet Gazetesi'nde karanfilli anmaya yine su ve gaz, Taksim'de müdahale başlıklı manşet haberinde Milliyet Gazetesi pazar, dünkü pazarda kendisinin de ciddi şekilde şiddete maruz kaldığını anlatıyor ve bu da Milliyet'in polis şiddetine maruz kalan muhabirlerinden ilki değil herhalde. Evet, benim bildiğim üçüncü. Evet. Yani bayağı ciddi bir şekilde plastik mermi kullanıldığı haberi de var. Milliyet muhabiri Ceren Büyüktetiğin dün polisin attığı plastik mermiyle yaralandı diye fotoğrafını da koymuştu Milliyet Gazetesi dünkü. Oradan da yani şey, Ankara'ya geçersek o da ayrı bir şey. Ankara'da 4 saat boyunca cop ve gaz yedim diyen E.A.A. stajyer kadın avukat 4 saat içinde yaşadığı dehşet anlarını savcılığa verdiği dilekçede anlatmış. 21'de Atatürk Bulvarı'nda cübbelerimizle dururken polis gaz bombası attı, copla vurmaya başladı. Avukatım dedim, 5 polis memuru birden geldi ve vurmaya başladı. Erkek arkadaşım beni kucaklayıp yerden kaldırdı. Bu sırada da coplarıyla vurdular. Bilincimi kaybetmişim. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gözümü açtım. Orada tıp fakültesi öğrencileri ve doktorlar beni muayene etti. Polisler oraya da geldi. Camı kırdılar ve içeri gaz bombası attılar. Polislerden bahsediyoruz yani. Ve bizi dışarıda da dövdüler. Bir kafeye sığındık. Tuvaletinde 3 saat bekledik. Bir de buradan çıkabildik diye anlatmış Türker Karapınar'ın imzalı haberi bu da Milliyet'ten. Dünkü Milliyet'ten. Yani 5 kişinin öldüğü, 7 binin üzerinde yaralı, 60'tan fazlasının ağır kritik durumda olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Ve başbakan hala da polise emri ben verdim, ne yapalım, işgalcileri böyle başıboş mu bırakacaktık diye konuşmaya da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Gezi bilançosunu da çıkarmış Tolga Şardın'ın haberine göre 79 ilde 2,5 milyon insan eylemlere katılmış. Türkiye'de demek 2 il kalmış sadece katılmayan. 4900 kişi gözaltına Bartın alınmış. Bartın ve Bingöl. 4000'e yakın insan yaralanmış. Evet, Bingöl ve Bayburt'ta eylem Bayburt, yapılmamış. Polis evleri biber gazı atmış Ankara'da. Daha önceki görüntülerine rastlamıştık fakat gazetelerde yer verilmiyordu. Bugün Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde yazıyor. Ankara'nın Dikmen ilçesinde toplanıp Kızılay'a yürümek isteyen göstericiler polisin sabaha kadar süren müdahalesiyle dağıtılmış. Sabaha kadar müdahale edilmiş. Atılan gaz kapsülleri pencereden evlerin içine girince Dikmen sakinleri de isyan etmiş. Onlar da sokaklara girmişler. Evet, bir de uluslararası gazetecilere yapılan müdahale var ki videosunu da gördük. Russia Today gazetesinin muhabiri Tom Barton. Evet, Tom Barton videoda açıkça görülüyor. Şimdi Tom'a geliyor filan, polis geliyor derken üzerine su sıkılıyor. O anı tespit etmişler. Sesinden de anlaşılacaktır yani, muhtemelen. Onun sesine kulak verelim şimdi. And here's the water cannon just coming in as well. It's not known whether these protests water cannon and gas vehicles have just charged into this square. If we look down at my legs now, not even the media are safe. I just got nearly knocked off my feet by the water cannon that's just moved on there. It's not known how long this kind of to and fro between protesters and the police is going to go on in Ankara and in Turkey in general, or whether it will change the political situation here. But it's one thing for certain. Evet, Tom Barton anlatıyor. Bacaklarımı yerden kesecek kadar kuvvetli bir şey. Tam anlatırken sesi kesildi zaten. Tekrar konuşmaya başladı. O zaman pantolonunu da gösteriyor. Sırılsıklama olmuş sudan. Ve ayaklarımı yerden kesmiş olacaktı. Bunlar ne kadar daha devam edecek bilemiyorum diyor. Ama açıkça gözler önünde serilmiş bir evet, durum var. Türk polisi ayrım yapmıyor. Uluslararası, ulusal basın. Hepsine gaz, hepsine su. Evet, zaten onları da bir komplonun bir parçası olarak görüyorlar. Evet. Zaten Yeni Şafak gazetesinde tekrar fırsat bulabilir miyiz konuşmaya bilmiyorum ama devam ediyor. 50 kişilik bir liste uyarısı var. Gezi eylemleriyle ilgili soruşturmayı derinleştiren istihbarat birimleri 50 kişilik bir liste çıkarmışlar. Asker, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve iş adamları bulunuyormuş. Evet, bunu da sadece Yeni Şafak gazetesiyle paylaşıyorlarmış. Evet. Evet, öyle yapıyorlarmış. Bir de Brezilya'da da denendi, bu görülüyor ama biz Brezilya'daki gibi değiliz, başardık diyor evet. Başbakan. Brezilya'da polis halka sarılıyormuş, yani kendisine sarılan çiçek veren halka böyle bakmıyormuş da sarılabileceğine dair de. Brezilya'daki durumu saat 9.30'dan itibaren eğer başarabilirsek bir dinleyicimizle konuşacağız, gazeteci bir yazarla. Köln'de de geniş katılımlı bir gezi protestosu olduğunu da belirtelim. Binlerce kişinin katıldığı, Türk hükümetinin istifaya devam ettiği bir haber de vardı. Bugün de Türkiye ile müzakere kararı, Avrupa Birliği ile 3 yıldır donmuş müzakerelerin başlayıp başlamayacağı Alman Başbakan Angela Merkel'in bugün vereceği kararla belli olacak deniyor. Bir de şey haberi var, Başbakan'ın Kazlıçeşme mitinginde siyasi dile soktuğu abidik gubidik numaralar asıl maliyenin 3 şirketle yaptığı vergi uzlaşmasında yaşanmış. 3 şirkete büyük indirim yapılmış. Cengiz İnşaat, Yeni Şafak'ın sahibi Al Bayrak Grubu ve Kanal A'nın sahibi Elektromed şirketinin 616 milyona yakın vergi borcunu 7 milyona düşürmüş. 3 şirket 2010'da Doğan grubuyla aynı dönemde incelenmiş. Cengiz İnşaatı da 0 vergi. Melih Gökçek'le adanılan Kanal Ağa'nın borcu da düşmüş. Bunları da konuşacağız. Çok ufak detaylar var. İki haberde bende var. Onu verdikten sonra konuşmamız geçelim. Var. Birincisi İstanbul LGBT, Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel Dayanışma Derneği 2000 kişiyle dün İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Ekmek, Adalet, Özgürlük ve Susma Haykır, Eşcinseller Vardır sloganıyla yürümüş grup. CHP milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu ve Binnaz Toprak da destek vermiş. Diğer haber ise 16 yaşındaki EA'ya tecavüzle suçlanırken bırakılan 4 askerin tutuklanması için yapılan başvuru reddedilmiş ve mahkeme gizlilik kararını da kaldırmamış. Bu da Bahar Kılıçgedi'nin haberi Taraf Gazetesi'nde. İnsanlar da bu yüzden sokaklardaydı. Bu karara karşı direnmek için sokaklardaydı. Protesto gösterileri gerçekleştirildi. Evet, şimdi bu önümüzdeki bu hafta başladı aslında 350.org adlı kuruluşun öncülüğünde dünyanın dört bir tarafından gelen en büyük iklim değişikliğine karşı yapılmış en büyük hareketi oluşturmak üzere dört bir taraftan gelen eylemciler İstanbul'da toplanıyorlar, eğitim görecekler. Ondan sonra da ülkelerine dönüp bu iklim değişikliğine karşı ne yapacaklarını kararlaştıracaklar. 500'den fazla insan geliyor, genç insanlar. Bu dünyanın gördüğü en büyük gençlik iklim hareketi olmaya aday. Cumartesi günü de 29 Haziran Cumartesi günü de Kadıköy'de noktalanacak. Bunlarla ilgili olarak hem Gezi Parkı'nı, dünyadaki uyanış hareketlerini hem de iklim değişikliğine karşı hareketi hepsini birden konuşmak üzere 350.org kurucusu Bill McKibben'la, kurucularından Bill McKibben'la küçük bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi onu size sunalım. İklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz. Hello Mr. McKibben, we are very happy to hear you at Açık Radyo. Ömer Madra will not be here during the record, but my friend... Can Tombil, merhabalar Bill McKibben. Sizi Açık Radyo mikrofonlarında ağırlamak bizim için büyük mutluluk diyor. Ömer Madra da bu mülakatta bulunamıyor maalesef ama ilk sen Mavi Tuna ile ben Can Tombil size birkaç soru sormak istedik diyor. Bill McKibben da benim için de büyük keyif Açık Radyo'dan dinleyicilerinize seslenmek. Ömer'in şu anda bulunamamasına çok üzüldüm. Lütfen gördüğünüzde ona sevgilerimi iletin diyor. Ve ilk soru, Gezi protesto gösterileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Küresel iklim değişikliği arasındaki hareket arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Bill McKibben diyor ki Gezi Parkı gösterilerini uzak mesafeden izlemek çok ilginç oldu. Çünkü kısmen çevre kaygısından doğmuş bir hareket gibi görünüyor. Ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanında giderek daha fazla örneğini gördüğümüz başkaldırılardan biri gibi de. Açıkçası tek başına iklim değişikliğiyle ilgili bir şey değil ama insanların ayağa kalkması, halkın başkaldırmasıyla ilgili. Bu da bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit olan iklim değişikliğine karşı dünyada gitgide daha fazla görmeyi umduğumuz bir kalkışmanın parçası. İkinci soru, küresel eksen değişimi hareketi 29 Haziran'daki gösteri nasıl olacak sizce? Beklentileriniz neler? Gösteriler nasıl olacak tam bilemiyorum. Küresel eksen değişimini düzenleyenlerin daha iyi bir fikri vardır bu konuda diyor Bill McKibben. Bu hareketin en büyük özelliği tam anlamıyla küresel olması. Dünyanın dört bir yanından aktivistler geliyor, döndüklerinde kendi ülkelerinde hareketlerini örgütleyecekler. Tam nasıl sonuçlanacağını kestirmem zor ama gerçekten önemli bir olay. Bu iklim değişikliğiyle ilgili olarak şimdiye kadar dünyada meydana gelmiş en büyük gençlik hareketi. İhsan Mavi Tuna şey soruyor. Başlangıçta İstanbul'da bir küçük parkı kurtarmak için girişilen eylemin şimdiki ölçeği göz önüne alındığında gezegeni kurtarmak için girişilmesi gereken hareketin büyüklüğü ne kadar olmalı sizce diyor. Bill McKibben gülüyor. Küçük bir parkı kurtarmak için bu kadar büyük bir çaba gerekiyorsa gezegeni kurtarmak için nasıl bir çaba harcanması gerekir bilemiyorum doğrusu. Yani inşallah doğrusal orantılı bir çarpım işlemi yapmak zorunda kalmayız. Aksi takdirde elimizde insan kalmaz diyor. Son sorumuz da sizce dünya nereye gidiyor? Bence iki yoldan birini kesin olarak seçmesi gereken bir kavşak noktasına geliyor dünya. Ya şimdiye kadar yaptığına devam eder, Kuzey Kutbu erimeyi sürdürür, deniz seviyeleri yükselmeye devam eder, havalar gitgide daha acayipleşir, bodoslama küresel ısınmaya doğru yol alırız. Ya da dünya başka bir yöne doğru gider, yenilenebilir enerjinin esas kural olduğu Almanya gibi bazı ülkelerin yaptıklarını inceleyip kendisine örnek alır. Eğer bu olursa o zaman gerçek bir şansımız olduğunu söyleyebiliriz. Ve İksem ve Can teşekkür ediyorlar. İnşallah yakında sokaklarda görüşürüz diyorlar. Evet, Bill McKibben'la yaptığımız söyleşiyi, kısa vurucu söyleşiyi size yansıtmaya çalıştık. Bill McKibben gelemiyor. Buradaki büyük, dünyanın en büyük gençlik İklim değişikliği hareketinin karşısındaki gençlik hareketlerinin en büyüğü olması beklenen bu toplantıya maalesef kendisi gelemiyor bir rahatsızlığından dolayı, ama dünyanın dört bir tarafından, hatta 45 gün kısmen yürüyerek, yol kat ederek gelen genç aktivistler de var, iklim aktivistleri. Gezegeni haysiyetli bir yaşam içinde yaşayacak bir yer halinde tutabilmek için büyük bir çaba var. Dünyanın en büyük tehdidine karşı geliyorlar. Bunun da konuşmalarını Greenpeace'in de çağrısını biraz önce size söyledik zaten. Kumin Aydu da konuşma yapacak cumartesi günü. Kadıköy Meydanı'nda saat 15'te başlayacak. Konserler de olacak. Daha ayrıntılı olarak bunun da bilgilerini sizinle paylaşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, gezi ayaklanması ya da direnişi diye adlandırabileceğimiz olaylar 3. haftasında geride bıraktı ve devam ediyor. Bu daha başlangıç diye bağırıyorlar. Öte yandan da hükümetin de bunlardan herhangi bir ders çıkartmaya niyetli olmadığı gibi bir görüntü de var. Ve Başbakan birbiri ardından hafta sonları mitingler düzenliyor Türkiye'nin çeşitli taraflarında ve çok şey bir dil kullandığı da gözden kaçmıyor. Yani tavizsiz bir dil. Ne diyorsunuz? Önünde iki seçenek vardı. Daha önceki haftalarda da konuştuğumuz gibi. Yani uzlaşmacı bir dil kullanıp meseleyi o haliyle kavrayabilirdi. Ya da çok sertlik yanlısı bir politika seçebilirdi. Sertlik yanlısı politikayı seçti. Ama yani bunun getirdikleri ve götürdüklerini de önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü genelde Başbakan ve AK Parti ve Başbakan çevresinde ona akıl verenler belli konularda, belli dönemlerde polarizasyonun partinin oylarını artırdığını ileri sürerlerdi. Bugüne kadar bunun örneklerine tanık olduk. Türkiye'de herhangi bir sosyal ve siyasal meselede ortalığı gerginleştirmek iki ana partinin oylarını artırdığına dair bir düşünce var. Bunun örneklerini kendi şeylerinde yaşadılar. Yani örneğin Kürt meselesinde polarizasyon dönemleri oldu. Bu şeyi tekniği diyeyim artık. İktidar kullanan bir iktidar. Başbakan kullanan bir başbakan. Aynı zamanda işte Cumhuriyet Halk Partisi de keskin dili kullanmak. Öyle bir polarizasyon. Aynı zamanda bunlar kendisine yarayan konular olarak karşımıza çıktı. Ama bu sefer ya da yani geçmişe baktığımızda iktidarın askeri vesayetin kıskacında olduğu, işte cumhuriyet mitingleri gibi kutuplaşmalar, bütün bunlar, vesayetin tüm unsurlarıyla yaşanan kutuplaşmalar oylarını artıran bir pozisyonu taşıdı AK Parti'yi ve liderini. Şimdi bu meseleyi böyle algılamaları, özetle şunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde bir çizgi izliyorlar. Yani başbakan başka memleket sorunları yokmuşçasına, Suriye sınırındaki durum sanki böyle bir iç savaşın eşiğinde bulunan bir ülke değilmişçesine, iktisadi çalkantıların hat noktaya vardığı bir dünya ve Türkiye'yi etkilediği bir ortamda Kürt çözümü çalışmalarının neredeyse bu haftanın perspektifine bağlı olarak şekilleneceği bir ortamda sürekli alanına çevirdi ülkeyi. Bunun temel şeyi yani kendi o tabanıyla gezi şeyi arasında bir mesafe koymak, bir tahkimat yapmaya dönük bir çaba içerisine girdi. Bu da yani bu polarizasyon, bu provokatif değil, bu sertleşme aslında uçurum yaratıyor ve bu uçurum ama bu sefer farklı. Yani karşısındaki grup ne PKK-KCK çizgisi, ne Kemalist, ulusalcı vesayetçi bir yapı, ne karşıdaki çizgi Cumhuriyet mitinglerini düzenleyen çizgi, bunun farkında değil. Dolayısıyla kendisine kazanacağını düşündüğü, o başından beri uyguladığı sertleşmenin önündeki seçimlerde kendisine yarar getireceğini düşünenler bu sefer büyük bir yanılgı içerisinde. Aslında kendileri de bence farklı, bu meselenin farklı olduğunu görenler yok değil. Yani karşıda askeri vesayet, ulusalcı, Kemalist, memnuniyetsizler elbette var o toplam blogun içerisinde. Ama bu sefer farklı. Bu bütün, onlar da var ama bu sefer farklı. Dolayısıyla karşıda bir 27 Nisan, 28 Şubat varmışçasına hareket ediyor farkındaysanız. İşte karşıya ne diyor? Milli iradeye saygı mitingi. Kimsenin o iradenin o sonuca saygısızlık ettiği yok ki. O sonuçtan sonra yapılanlar saygısızlık. Yani dolayısıyla Erdoğan ve beraberindeki çevrenin 7 sonrası kurduğu strateji gerçekten yanlış bir strateji. Ve bu kendilerinin işte bu cami ve içki kullanılıyor değil mi? Yani dikini girdi en son. Dış mücak, komplo. Bu bir korkunun mesele olarak yani kimsenin buna aklı başında kimsenin inanması mümkün değil. Dolayısıyla hala günlük yaşam dilinden müdahale ediyor. Bu ne? Yüksek bir korku var. Geçen haftalarda söylediğim gibi bu korku 27 Nisan'dan daha yüksek bir korku. 27 Nisan'da da bir bürokratik yapı alacak iktidarı değiştirecekti. Halk değildi o. Dolayısıyla o daha kabullenilebilirdi Türkiye'de siyasi İslam'dan türevlerine gelen hareketler açısından. Dolayısıyla bu çok ciddi bir korku. Yermiştirince bu korku maalesef yeni korkularla besleniyor ve strateji de yanlış bir şekilde kuruldu ve kullanılan lisan ve bundan yarar umma elbette çok yüksek insan kitlelerini çağırıyor ama bunda temel amaç ben varoluğunu koruyayım. Burada burayı bir çözülme olmasın. Burada masif bir karakteri sürdürmeye gayret edeyim. Ama farkında olmadığı gerçekten gelen tepkinin karşıda bulunan kitlenin farklı bir yapı olduğunu çözemedikleri için yanlış bir eski stratejiyle polarizasyonla üstüne gitmenin yarar sağlayıcı umam stratejiyle gittiler ve şu anda da görünen şu ki bundan ne istedikleri bir sonucu elde edebilirler ne de ülkenin hayrına bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bugünkü anlamda bu iradeye saygı mitingleri tamamen korkunun, bakın Cumhuriyet mitinglerini beraber işte 2003'ten bu yana program yapıyoruz. Evet. Değil mi hocam? Yani Cumhuriyet mitinglerine ne karşı, Cumhuriyet mitingleri neydi? İradeye karşıydı. Diyor ki ben istemiyordum size o %34'lük işte şeyi, Cumhurbaşkanı seçimde. Bunun karşısında bile miting yapmamıştır AK Parti. Ama gezi öyle bir şey ki 15 ilde geziye karşı miting yapmaya kalktı. Bu da korkunun ne kadar büyük olduğunu gösteren bir olay. Ve tepkinin ne kadar farklı olduğunu da idrak edememenin de ayrıca bir göstergesidir. Dolayısıyla yani bir manşet atılacaksa bugün son 10 yılda yaşadığımız AK Parti'ye karşı koşmuşunun bu sefer farklı demek en doğru olanıdır. Dolayısıyla bu farkı sadece AK Parti anlamadı diye şey yapmamak lazım. Bence Cumhuriyet Halk Partisi, diğer muhalefet partilerinin de bu seferlerin, bu çıkışın farklı olduğunu tam olarak değerlendikleri kanaatinde değilim. Dolayısıyla yani bir yandan posterimizde barış meselesi varken zaten bu tür bir canavar haline gelmeniz, yangın yerine çevirmeniz, bir anda prestijinizi, iç ve dış prestijinizi yerlere de süründürmeniz bu meseleyi anlamamış olduğunuzu da gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kendisinin bizzat içinde bulunduğu, bulunacağı seçimler var. Ve bu seçimler 11. 12. yılına karşı gidecek. Dolayısıyla bunun da getirdiği bir panik, birbirini sarmaldır bu. Yani ömrümüz bizim iktidar sarraflığıyla geçtiği için biraz da korkunun, sertleşmenin nedenlerini anlamaya çalışırız. Dolayısıyla başından beri bir iktidar neden sertleşir, bir iktidar neden korkar ve bu korku ve siyaset ilişkisi panik, yani aşk, nefret ve cinlik noktasından doğru sürüklendi önce. Sonra işte benim tabanım, o tabanı uçurumu derinleştiriyor, bikini sokuyor, içki camiye sokuyor, provokatif bütün dilleri kullanıyor ki kendisini şu anda topladığı kitlenin çözülmesini önlemeye çalışıyor. Tabii, ama tabii pardon sözünüzü kestim, bu özellikle işte o camideki mesela müezzinin ki günlerin önemli olaylarından kahramanlarından biri, insani olarak yapması gereken şeyleri yapmış oldu, apaçık ortada, yaralanan insanları, zarar görmüş insanları camiye sığınmaya kabul ederek ve onlara yardım etmeye çalışarak onu bile suçlayarak yapılan ciddi bir gerçeğin çarptırılması, yalan var, evet. Korku, sertleşme, canavarlaşma da yalan. Bunlar toplam zaten işlerin iyi tahlil edilemediğini, iyi götürülemediğini ve sürecin böyle devam ederse çok daha vahim noktalara taşınabileceğini gösteriyor. Bir aya yaklaştı. Ve başbakan ve adım adım Anadolu dolaşıyor. Yani ve sürekli elinde bir mezura ile meydan ölçüyor. Dolayısıyla bu hal iyi bir hal değil. Bu arada bir tane yine bakanlar kurulu toplandı. Bu bakanlar kurulu da başbakan yardımcısıyla kavgayla geçti. Dolayısıyla bütünüyle baktığınızda Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi bugün, yani bir şeylere karar verilmiş süreçlerini de baltalayan bir noktaya gidiyor. Yani başbakan insanların günlük hayatlarına müdahale ederek başlattığı bu süreci günlük Türkiye yönetimini de ihmal ederek sürdürüyor. Dolayısıyla bu konuda yani işte bir yandan bir çözüm sürecine ilişkin bu hafta bir paket bekliyoruz. Değil mi? Ama bütünüyle toplama baktığımızda Başbakan Erdoğan güvenilir olmaktan çıkmış vaziyette. Evet, yani çok çok sarsıcı şeyler vardı. Yani camide içki içtiler deyip müezzinin bile bunu yalanladığı şeyi. Yani fakat mesela baskın oran da çok Alper Görmüş'ten 1974'te Alper Görmüş'e verdiği bir mülakattaki sözlerini hatırlatıyor. Ben bu şehrin sadece belediye başkanı değil, aynı zamanda imamıyım. İnsanların günah işlemesine engel olmak da görevlerim arasındadır dediğini. Ne zaman hocam o Ömer Bey ne zaman söylemiş Alper'e? Alper Görmüş'e? 1994'te. Büyükşehir Belediyesi. Yani o 94'te o durumdaydı onlar evet. Yani onun üstünden bayağı 20 sene geçti. Yani tabii ki izlerini kolay kolay yani bir jenerasyonda siyasi İslam'dan muhafazakar demokrat olunamadığını da gösteriyor. Önemli gelişmeler oldu muhakkak ama bunu evet. O dönemde bunlar masaya oturmuyorlardı. Biliyorum yani işte yabancılarla domuz eti de vardır bizim de haberimiz olmaz diye. Yani çok farklıydılar onu söylemek istiyorum. Bu sözü 94 söylemiş olması muhtemel. Yani. Evet, bir diğer taraftan da 3. köprüye cinayet de deniliyordu. Aynı Başbakan tarihlerde. Erdoğan tarafından o zaman belediye başkanı. Köprü yapılması cinayetti diye şimdi temelini attı. Vallahi vallahi ile ve Yavuz Sultan Selim adını verdiği şeyi de cinayet diye nitelemişti. Büyük çelişkiler var ama yani sonuç olarak gerçekten bir yönetememe çeşitli işte Lord Owen'ın da Psychiatry dergisinde yazdığı bu kibir sendromu bir yana o kibir sendromunun en tipik kriterlerinden biri olarak sayılan 16 kriter var yanılmıyorsam şu anda yanımda yok ama en tipiklerinden bir tanesi kriterlerin beceriksizlikler ard arda yani yönetememeyi gösteren açıkça ortaya koyan yönetememenin belirtilerini ortaya koyan davranışlarda bulunmak ki yani polisin baskın oranın dediği gibi polisin piyano tutukladığı bir durumda gazetecilere hem Milliyet Gazetesi'nden 3 gazeteciye ayrı Russia Today gazetecisine su sıkan polislerden bahsediyoruz Ankara'da uluslararası medyada ve mesela bir Paris'te yüksek lisans öğrencisi olan Eliza Couvert 11 Haziran'da eylemcilerle polis arasında kalıyor. Sığındığı yerde SDP'nin binası çıkıyor. 4 gün terörle mücadele kalıyor. Ve 12 gün emniyette alıkonuyor. Şimdi anlaşılıyor ki Leyza Kuver Kürtçe ile ilgili bir tez yapıyormuş. Yani bir yandan Kürtlerle barış için büyük hazırlık, akil insanlarla işte çarşamba günü konuşacağım engellenemez diyor. Bir yandan da böyle şeyler oluyor. Tam bir yani Avrupa Birliği'ne karşı gösterilen sert tavırlar çok panik yani yönetememe sıkıntısının korkusunun olduğunu açıkça gösteriyor. Siyasi ve entelektüel sermayenin bittiğini, kıtlığını da gösteriyor yönetememe. Çünkü bu süreç epey bir zamandır 2010 ve 11'den sonra hızla gelişti. Ne denedi? Bir kuvvetler birliği denemesinde bulunduğu ve çok karikatür bir kuvvetler birliği çatışması beraberinde geldi. Ve üstüne söz verdiğin bir şey var balkon konuşmasında. Onların yerine getirmiyorsan güvenilir olmaktan çıkıyorsun. Hala bir vesayet sisteminin ayıklanmasına ilişkin işlemler yapıldı mı? Yapılmadı. Son şeye kadar Kürt meselesinde sorun yoktur dedi bu. Başbakanımız. Yani 2006'dan 2013'e kadar olan süredeki gidiş gelişleri takip etmemiz lazım. Dolayısıyla bu gelgitler güvenilir olmaktan çıkarıyor. Ve gerçekten hem içeride hem dışarıda yaşanan şoklar var. Suriye meselesi esas. Onları girmeyeceğim. Ama hızla yanlış bir teşhis gidiyor. Çünkü bu sefer farklı bir çıkış var. Onlar hala kendilerini 28 Nisan, 27 Şubat, 27 Nisan çıkışlı bir durumla karşı karşıya koydukları için yanlış yolda da ilerlediler. Ve üstüne üstlük, yani onlardan daha fazla korktular. Çünkü 27 Nisan'da, 28 Şubat'ta iradeye saygı mitingleriyle de milletin önüne de çıkmamışlardı. Şimdi Gezi'nin karşısına parti devlet çıkıyorsun ve Gezi'nin karşısına güç gösterisiyle çıkıyorsun. Bu da korkunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Altınızdan bugün kitlelere bakarak şey yapmazsınız. Kimse sizin zaten seçim zaferinize itiraz etmiyor. Seçim zaferinin sonrasındaki yaptıklarımıza itiraz ediyor. Bunu anlayamazsanız o zaman gerçekten önümüzdeki dönemde arka arkaya yaşayacağın seçimlerden beklentiler, her şey bir anda alt üst olacak durumda değil elbette, ama beklediğiniz tablolarla, skorlarla karşı karşıya kalamayacaksınız. Bir de çok evet, çok önemli bir demokrasi açığı ortaya çıkmış olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle bu Gezi ayaklanmasıyla, Gezi direnişiyle ilgili en önemli görünen noktalardan birisi, herhangi bir polisin, yani çok sayıda ölü, hatta bazı kayıplar var, valinin de doğruladığı ama Gezi ile ilgili değil o kayıplar dediği, kayıpların da olduğu, sayısız yaralının, yani binlerce yaralının olduğu bir durumda polis bir takım ortalıkta dolaşan ajan provokatörlerin, sopalı insanların da ortaya çıkmakta olduğu, işte sicil numaralarını gizleyen kasklarından polislerin olduğu bir yerden bahsediyoruz ve sopalı polis emrinin Ankara'dan geldiği ortaya çıktı. Yani eylemleri durdurun talimatıyla emniyet tarafından sahaya sürülmüş olduğu ve job olmadı, sopa verin, job yetmeyince polislere sopalar verildiği, bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma sonucunun, hiçbir açığa, sorumlunun açığa alınmadığı, soruşturmanın başlatılmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu büyük bir demokrasi açığı ve kolay kolay da kapanacağı benzemiyor doğrusu. Ve bunun üstüne de Başbakan Erdoğan'ın emrimi, polise emri ben verdim, bu işgalcileri bıraksa mıydık şeklindeki açıklamaları da vardı. Yani bunu önceki programlarda da konuştuk. Bu emir sürecinde başbakanın haris bir yeri olduğu muhakkak. Belki bütün bu gelişmeleri başbakanlık konutunda ya da makamında canlı olarak polis kamerasından izliyor ve buna göre de emirlerini gönderiyor olabilir. Ben böyle bir durumun olduğunu da, çünkü kendisini emniyet amiri pozisyonuna koymuş bir başbakanla karşı karşıyayız. Çünkü refleksler onu gösteriyor. Dolayısıyla yarın bu dönemi yakından içeriden inceleyenler çıktığında böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda şaşmayalım. Çünkü bu olaylar, bu haleti ruhiyeyi öyle olduğuna dair bir izlenim, kuvvetli izlenim veriyor bize. Ama kaybedenler kulübüne girmiştir. Başbakan ve partisi. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu korku, kaybetme, panik büyük bir hasar yaratmıştır iktidar üzerinde. Yapması gereken hasarın onarılmasının üstüne gitmiş, hasarı daha da genişletmektedir. Dolayısıyla yani bu süreç tek kelimeyle hayırlı bir süreç değil partisi ve Türkiye açısından. Ama Türkiye açısından şöyle bir şey var. Bütün bu olaylar, işte gel asker abi, gel generaller beni bundan kurtar diyenleri aşmış olduğunu, bu anlamda bir ciddi bir Türkiye demokrasisinin kalite platosunda yükselme olduğunu gösteriyor. Yani bütünüyle bu süreçler farklı bir zeminde muhalefet yapıldığını, kitle örgütlerinde, sendikaların odasına, partisi partisine, MHP'sine, CHP'sine, iktidar partisine gösteriyor. Bu bağlamda yani bir yıl içim acıyor. Eskişehir'deydim. 3-4 gündür orada bir kongremiz vardı. Eskişehir'de yakından izledim. İnanılmaz bir dinamizm içerisindeydi. Bu süreç içerisinde Gezi'yi en fazla sahiplenen kentlerden bir tanesi. Dolayısıyla toparlaması gereken hasar ve onarım yapması gereken bir siyaset partisinin değil, hasarı daha da artıran bir pozisyona girdi. Ama şizofrenik bir partidir bu AK Parti başından itibaren. İçinde sıcak var, soğuk da var. Yani bir yandan Kürt sorunun çözümüyle ilgili uğraşır, öbür taraftan Sünni Türk bir yaklaşım sergiler. Başından beri biz bunları çok konuştuk. Bugün de işte çarşamba akil insanlar toplantısı. Bu hafta bir Demokrat Adalet Bakanlığı'nda bilmem artık sayısını unuttum bir paket meselesi gündeme geliyor. Ama bunları kotaracak bir soluğu, gücü olmayan bir başbakan. Yani hasar onarım yapacak bir başbakan görüntüsü, partisi, iktidarı en azından bugün için gözükmüyor. Onun ötesinde de yani bu bütün bu hengamede toz duman arasında gözden kaçması tehlikesi olan ama katiyen kaçmaması gerektiğini düşündüğümüz önemli haberler vardı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 5 yaşından büyük bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kadın erkek çoluk çocuk dinleme izlemeye alması Amerika'daki ne benzer bir şekilde gibi kararlar işte tamamen denetim şeylerinden kurtarılan Sayıştay denetiminden çevre etki denetiminden kurtarılan bütün operasyonlar ve projeler. Ve bu son olarak da karşımıza çıkan mesela çok ciddi bir şekilde başbakan büyük inşaat ve medya şirketlerine bir vergide büyük indirimler yapıldığının ortaya çıkması gibi çok önemli yolsuzluklara ilişkin haberler var. Onlar da tek tek geliyor yani. Dolayısıyla bu başbakan Kopaynak olmazsa Ankara kriterleri deriz, demokrasimizi yükseltir, yola devam ederiz. Evet. Anayasa yaparız, evet. Yeni anayasa demokratikleşme yerler ve yolumuza da bunlar yerini yalan söylemeyeceksin. Onun yerine ne koydun? Başkanlık rejimi getirdin. Günlük hayata müdahale ettin insanların teklifleşmesi için otoriter bir pozisyona tosladın. Evet, Adalet Ağaoğlu'nun söylediği gibi yatak odalarına kadar giren bir müdahale yani söz konusu. Yatağına, yorganına, içkisine, kurtajına, sezaryenine, kaç çocuk yapacağına bunlar yani işte bunlar olmaz yani. Bunlar sonunda böylesine farklı bir karşı koyuş biçimini ürettirse bu da Türkiye için son derece olumlu oldu. Bunlar aslında sonuçta İktidar Partisi toparlayıcı insanları var aralarında işte farklı şeyler ama başbakan gerçekten tutulması zor bir zeminde sürüyor aracını ama bunun sonucunda çok farklı bir şeyle karşı karşıya kalabilir. Zaten onu da hissediyor. Bundan geri dönüş olabilir mi? Olursa ne olur? Herhalde onları da önümüzdeki dakikalarda konuşacağız ama bu hafta kritik bir hafta yani gerçekten işte hem AB hem paket hem Kürt sorunu hem akil insanlar yani onların da durumu çok gerçekten pek iyi olmasa gerek yani sonuçta hani ninenin bir lafı vardı şey Selvi gibi umutlar döndü birer iyi diye. Yani siz bir taraftan bir Kürt sorunun çözümü için bütün ülke sahasında insanların nabzını tutmaya çalışıyorsunuz. Bu görevinizin yarısında da ülkenin bir ayaklanmasıyla karşı karşıyasınız. Demokrasiyle gelen insanlarla onlar açısından da zor bir duruma işaret ediyor. Evet, çok kritik günlerden geçmeye devam ediyoruz ama yani bir kere de Türkiye'de artık Gezi direnişi öncesi ve sonrası, iki Türkiye diye de kesin bir ayrım var. O evet. Yüzden ya ben onu bu sefer farklı diyorum. Evet, enseyi hiç karartacak bir durum yok. Bütün şeye rağmen kesinlikle diye düşünüyorum. Yani tanksız topsuz bir devrim oldu yani. İdare şeydir bu işte. O da bir anlamadı ama bir devrimci durum doğdu. Bunu daha çok uzun süre çeşitli kitaplar, yazılar, belgeseller, müziklerle konuşacağız. Ben gün dilimin döndüğünce biraz Ankara'dan biraz şeyle, yani burada yaşayınca iktidar sarrafı oluyorsunuz. Evet. Bu çerçevede biraz da biz bu 10 yılda hiç tanımadığımız bir galeriye girdik. Maalesef bu da bizim eksikliğimizdi. Muhafazakar galeriyi. Bunun protonlarını, elektronlarını öğrendik. Bu çerçevede analiz etmeye çalışıyoruz. Ama çok farklı konular var. Biz bunu bıraktık. Aynı retorikte devam eden bir miting silsilesine devam edecek mi? Bilmiyorum. Daha var mı bu mitinglerden? Başladı. Bugünlerde yok galiba. Yok galiba. Ama bilmiyorum. Takip etmiyorum o kadar yakından da. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30 10 geçiyor. 9.40 bir türlü söyleyemedim. Ve çok yoğun bir gündem takibi içinde bir yandan Gezi Parkı direnişini, o adla başlayan geniş çaplı ayaklanmalar dizisini ve bunun da bazı dünyadaki iz düşümlerini de izlemeye çalışıyoruz. İz düşüm mü değil mi onu da bilmiyorum ama Brezilya'da da özellikle São Paulo'da başlayan ama bütün Brezilya'yı da ortaya içine alan, kasıp kavuran büyük eylemler vardı. Bahsetmiştik daha. Bir dinleyicimiz İmre São Paulo'da bir süreden beri yaşamakta. Eski bir dinleyicimiz genç yaşına rağmen ve kendisi de oradaki olup bitenleri bize aktarmayı ricamız üzerine kabul etti. Merhabalar Emrah. Merhaba Ömer Bey. Sesim geliyor mu iyi? Biraz sen geliyor ama ben duyabiliyorum biraz. Benim sesim duyuluyor mu? Evet, duyuluyor. Gayet iyi duyuluyor sizin evet. Sesiniz. O zaman ya sizi sabahın köründe de ayağa kaldırdık ama oldukça evet, önemli tabii. Günler geçiriyoruz. Yani mesela bu şeyi sormakla başlayabiliriz. Yani başkanı Dilma Rousseff'i gerilettiler. Reform yapacağız anlıyorum direnişçileri dedi. Ama gösterilerin dinmediği ve 250 binden fazla insanın gene sokaklarda olduğu haberi vardı. Ne diyorsunuz? Evet, şimdi bunda öncelikle tabii Dilma Rousseff'in Cuma günü yaptığı bir Ulusa Seslenici konuşması vardı. İsterseniz önce bir buna değinelim. Çünkü Türkiye ile madem benzerlikler ya da farklar bulmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu Ulusa Seslenici'de Türkiye ile tamamen taban tabana zıt bir söylem içindeydi Dilma Rousseff. Ben hepinizin başkanıyım dedi. Gösteri yapanların da yapmayanların da sizi dinliyorum dedi. Yani hadi yeter mesajınızı aldık sokaklardan çekilin tarzı kesinlikle böyle bir şey demedi. Sokaklarında demokrasinin bir parçası olduğunu söyledi. Ama sistem içinde de adımlar atılması gerektiğini söyledi. Şimdi tabii Türkiye ile karşılaştığımızda kulaklara müzik gibi geliyor. Evet. Böyle bir sesin şahidi ama Brezilyalılar için biraz yapıştırma konuşması, biraz seçim vaatlerinin tekrarı, biraz da işte ölümüz kupa, ortalığı fazla dağıtmayın falan gibi talep olarak algılandı biraz. Çünkü burada biraz daha nasıl desem daha çabuk bir çözüm bekleniyor isyan edilen şeylere. Yani biraz daha isyan havası olduğu için direnişten ziyade ne bileyim biraz daha yıkıp yıkmaya dayalı şeyler yapıldığı için burada daha tatmin edici bir şey çabuk olarak bekleniyor. Şimdi bu Dinol Ses'in bu muğlak reform sözü ya da seferberlik çağrısı, o yüzden ilk tepkiler çok olumlu olmadı burada. Ayrıca ne dedi? Şey dedi, bu petrolden gelen royalty, lisans gelirlerinin %100'ünü eğitime arttıracağını söyledi. Sağlık alanında iyileştirmeler yapacağını söyledi. Bunlar zaten aşağı yukarı seçim vaatlerinde bulunan şeylerdi. Ayrıca bu petrol devrinin eğitime arttırılma şeyi sene başında meclise reddedilmişti oylanıp. Yani burada şey gibi bir durum yok, çünkü Türkiye'deki gibi hani iktidar domine eden bir kişi, bir parti falan gibi bir durum olmadığı için. Evet. Dinamikler biraz daha farklı yani. Ama dün yani pazar gecesi, yani benim için bugün pazartesi günü saat 4'te bütün eyaletlerin valileri ve başkentlerin belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi Ankara'da. Yani en azından bir adım atmış durumda. Nereye gideceğiniz belli değil ama yani biraz klişe bir açıklama yaptı ama neticede topu nasıl desem, siyasi ve toplumsal aktörlerin diyaloğuna attı. Yani bir anlamda demokrasiye gönderme yaptı. Yani evet, neticede devletin kısa vadede sonuç verecek somut bir şeyler sunması lazım. Yoksa sokakların ne yapacağını kestirmek biraz zor. Zor, evet. Peki ben bir de şeyi sorayım. Yani Brezilyalı göstericilerle yapılmış çeşitli mülakatlar, işte BBC Türkçe'de Mahmut Hamsici'nin yaptığı şeylerde mesela bir dizi mülakatta Brezilyalı göstericiler Türkiye'deki eylemlerden etkilendik diyorlar. Bunların yaşları da çeşitli yaşlardan insanlarla konuşmuşlar ve cinsiyetlerden. Aynı zamanda da bu önümüze gelen görüntülerden, fotoğraflardan da İşte aşk bitti, merhaba Türkiye gibi sloganlara rastlanıyor. Hatta Türk bayrağını öpen, kucaklayan protestocu görüntüleri de var. Yani Türkiye'deki, evet, Gezi Parkı ayaklanmaları ya da direnişiyle bu ne ölçüde bir esinlenme ve bağ olduğundan bahsedebiliriz? Şimdi bana sorarsanız ilk başlangıcı, yani tabii İki ülkenin de toplumsal, ekonomik, tarihi geçmişte çok farklı ama ikisinin başlangıcında da aslında şey var, yani polis şiddeti var. Yani temel haklarını kullanmak isteyerek bir şekilde bir şey protesto edilen vatandaşlara uygulanan çok orantısız bir şiddet söz konusu. Yani Brezilya'da burada bu bilet fiyatları gibi başladı mesela, ya da kupayı tepki gibi başladı ama bunların büyümesinde de ilk başta mesela bu Movimento Passe Livre denen bilet fiyatlarının düşürülmesi ya da artık bedava olması, taşımacılığın bunun için uğraşan hareketin varlığı 2005'ten beri mevcut. Yani bu şimdi çıkmış bir şey değil zaten. Evet. Ama bir şekilde devletin aşırı tepkisi sonucunda olaylar dedi. Yani insanları sokağa döken bir şekilde bu polis şiddeti oldu. Ama burada biraz ülkeden farklı olarak polis şiddeti giderek biraz yumuşadı denebilir. Yani ilk, zaten hiçbir zaman Türkiye Federasyonu çıkmadı. Yani hiçbir zaman ne bileyim Taksim Medya'nın gazla katlı olduğu fotoğraflar gibi bu kadar en azından görüntü vermedi yani Brezilya diyelim. Evet. Emrah Bey, benim de bir sorum var. Okuduğumuz haberlere göre, buyurun, hükümet zammı geri aldı. Yaptığı zammı, otobüs biletlerine, evet, yaptığı zammı geri aldı. Göstericiler şu anda ne istiyorlar? Bunu somut olarak ben okuyamadım, bulamadım bir yerde. Belki sizin bir fikriniz vardır diye soruyorum. Evet, bu gerçekten şu andaki sorunlardan biri. Bu biraz da göstericilerin ne yön alacağıyla alakalı. Çünkü bu Passe Livre denen hareket sadece bu otobüs, yani bilet fiyatının indirimiyle alakalı bir hareketti. Şimdi ama bir anda kendilerini sanki bu genel isyanı, yani işte devlete, yolsuzluğa, temel hizmetlerin yoksulluğuna verilen bir şeyin lideri konumuna getirilmeye çalışıyordular. Kendileri bunu istemiyordu. Çünkü zaten kendi işlerinde bile bir lideri olan bir grup değil bu. Yani sadece sözcüleri var ama bir hiyerarşik bir yapısı yok. Dolayısıyla biraz yani insanların burada korktuğu bu isyanın farklı bir yere çekilebileceği. Çünkü mesela Facebook'ta bir sürü şeyler açılmaya başlandı, etkinlikler. İşte birisi açıyor, sanki bunların şeymiş gibi, Paselibe'nin hareketiymiş gibi. Ama işte 500 bin kişi gireceğiz diye işaretliyorlar. Ama bir bakıyorlar ki bu etkinliği başlatan insan halbuki silah da düşünüyor. Birisi işte silahların serbest bırakılmasını söyleyen falan. Yani insanlar biraz kendi ajandaları için kullanmaya başladılar bu etkinliği. Evet, isyanı. Evet, şeyde de yani bu BBC Türkçe servisinde de şeyin de yaptığı mülakatlar oldukça ilginç. Onu ben sizinle konuştuktan sonra ancak görebildim. Onun için paylaşamadık. Belki görmüşsünüzdür. İşte mesela Felipe González ile Rio'lu bir delikanlıyla konuşmuşlar. Yani hiç şüphesiz Türkiye'deki gösteriler, Brezilya'daki gösteriler üzerine örnek olarak ve ilham vererek büyük etkide bulundu. Hatta bazı sloganlar dahi Türkiye'den esinlenerek ortaya çıktı diyor. Ama tabii ilginç olan şey şu, Brezilya ve Türkiye'nin kendi özgünlükleri var ama gösterilerde benzer noktalar, ortak payda çok şey... ilginç. Yani diyor ki gösterilerin bir anda patlaması, internetin rolü, işte tweetlerin, geniş kitlelerdeki rahatsızlıkları dile getiren talepler ve büyük halk desteği benziyor. Bence şu anda doğrudan demokrasinin yeniden doğduğunu görüyoruz demiş ki Türkiye'de de bu çok üzerinde bizim de dikkatimizi çeken ve üzerinde yeterince durulmadığını düşündüğümüz bir şey. Yani mesela hemen arkasından 24 yaşında bir delikanlıyla Belo Horizonte'den konuşmuşlar. Dahası daha fazla demokrasi ve para yerine halka daha fazla iktidar verilmesini talep ediyoruz demiş. Aynı şekilde gidiyor. Yani çok çoğulculuk demokrasi talebi ağır basıyor. Ne diyorsunuz? Evet, ben de şimdi Gezi hem tarih olarak Brezilya'dan önce olduğu için biraz şu anda Brezilya'daki hareket hani gerisinden geliyor gibi duruyor ama Gezi'de tabii fiziksel bir olay da vardı. Yani Gezi Parkı'nın odak olması, insanların bir şekilde yani burada mesela insanların toplandıkları yani sürekli Occupy şeklinde gösteri yaptıkları bir yer yok. Yani her gezi burada insanlar... bir caddeye çıktılar, stadyumun önüne gittiler falan şeklinde. Şimdi gezi ruhunda büyük ihtimalle bu fiziksel şeyin de etkisi oldu. Burada henüz böyle bir etki olmadığı için yeni yeni şey başladı. Mesela bugün okudum, Brezilya, Belo Horizonte ve Fortaleza'da İstanbul'da şu anda İstanbul'da Türkiye çapında parklarda gerçekleşen halk forumlarına benzer toplanmalar başlamış. Bunların olması tabii ki çok önemli çünkü yani ortada belli bir şey yok. Yani çünkü birisi çıkıyor, yolsuzluk istemiyorum diyor. Yani yolsuzluk istemiyorum demek çok genel bir şey. Bir partiyle alakalı bir, yani kimse yolsuzluk istemiyorum neticede ama bir yol haritası çizecek bir dayanışma, bir sivil oluşumların biraz daha öne çıkması lazım herhalde önümüzdeki günlerde. Bunlar herhalde hareketi daha iyi yönlendirecekler diye düşünüyorum. Evet, bu forumların ortaya çıktığını duymamıştık. Çok ilginç tabii. Yani Türkiye'de de son birkaç günden beri çok bizim de Açık Radyo olarak arkadaşlarımız aracılığıyla yakından takip etmeye çalıştığımız küçük ses parçalarını da yansıttığımız son derece ilginç bir gelişme bu parklardaki demokratik forum geleneği. Bunun yaygınlaşıyor olması bu işin de devam edeceğini gösteriyor. Hem Türkiye açısından hem de Brezilya açısından böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani ne diyorsunuz? Yakın geleceği nasıl görüyorsunuz her iki tarafta da? Kesinlikle yani bunun iyi sonuçlara doğuracağı bu bütün olanların yani bütün şiddete çok yani çok korkunç ölenler, yaralanlar. Bunun yanında bütün bunlara rağmen iyi sonuçta demokrasi açısından insanların en apolitize olmuş kesimlerin bile siyasete ilgi duymak açısından çok önemli gelişmeler. Bana sorarsanız da bu şeyler forum tarzı şeyler ya da dayanışmalar, bir araya gelen halk örgütü, sivil toplum kuruluşları herhalde bu hareketleri ayakta tutacak ve diri tutacak diye inanıyorum ben. Evet, yani belki son olarak şeyi de söyleyebiliriz, retorik bir soru gibi olacak ama Başbakan Erdoğan ısrarla çeşitli bu milli iradeye saygı mitinglerin adını verdiği mitinglerde büyük bir komplonun, bir uluslararası bir komplonun, işte faiz lobisi ve benzeri başka ülkeler ve kuruluşlar tarafından yapılmış bir komplonun parçası olduğunu söylüyordu. Brezilya'yı da bu ayaklanmayı da aynı şekilde yorumladı, tıpkı Gezi Parkı direnişi gibi. Ve ama şöyle de bir fark olduğunu söyledi: Brezilya bunları bastırmada bizim kadar başarılı olmadı, onlar, bizim polis tedbirlerimiz başarılı oldu dedi. Bu çok inandırıcı gelmiyor, ne diyorsunuz? Evet, açıkçası bu haber, yani bu uluslararası Erdoğan'ın uluslararası komplo ile ilgili teorisi burada da hem televizyonda duydum hem iki gazetede çıktı ama yani hiçbir şekilde böyle, yani acaba şeklinde değil, yani böyle de diyenler var falan gibi daha çok çıktı. Tabii bunları bastırmada başarı, yani Türkiye'nin başarılı olduğunu söylemek biraz zor, yani başarının tanımını da herhalde bir baştan yazmak gerekecek yani böyle olursa. Çünkü Türkiye'de çok fazla yaralı var ve yani gözünü kaybeden, ölen insanlar, yani kalıcı olarak yaralanmış insanlar, hem ruh hem bedenen, ne bileyim, hiç akıllardan zor çıkacak. Yani burada da çok fazla verilen adliyeden, yaka paça götürülen avukatlar, işte gözaltı dağları falan varken bunların üstüne başarı inşa etmek biraz zor bence. Yani herhalde iki ülkede de bu olanlardan başarılı çıkacak siyasetçi herhalde siyaset ve toplum arasında kopuk, yani kopuklu giderebilen, çünkü iki ülkede de neticede bir siyaset ve halk arasında iletişim sorunu var. Ve bunun sonunda da siyasi ilerinde çok zedelemeden çıkabilecek bir siyasetçi herhalde buradan başarılı çıkacak isim olacaktır. Ama Türkiye için tabii biraz zor olduğunu söylemek. Çok özür dilerim. Emrah Bey, son bir sorum var benim. Evet. Devrim Brezilya'da televizyonda yayınlanıyor mu? Medyanın durumu nedir daha doğrusu? Pardon, duyamadım. Medyanın tutumu nedir? Yani Türkiye'ye baktığımız zaman bir sansür ve otosansür durumu var. Peki Brezilya'da evet, durum nedir? Biz bu durumu devrim televizyonlarda yayınlanmayacak şeklinde duvar yazılarında görmüştük. Brezilya'da da benzer bir durum mu var, yoksa tam tersi bir durum mu var? Burada ilk başta, yani ilk başta derken şimdi polisin çok fazla şiddet uyguladığı gün yanılmıyorsam 13 Haziran'dı. 13 Haziran'dan sonra, 13 Haziran gününde hatta São Paulo'nun en büyük ve en çok okunan gazetesi Folha de São Paulo bir editör şey yapmıştı, makalesi yayınlamıştı, yani gazetenin kendi konumunu belli eden. Ve bunda çok benzer şekilde, yani tıpkı Türkiye'de çapulcu söylemi gibi vandallar olarak niteliyordu bu harekette sokağa inen, gösteri yapan insanları. Ama yani kaderin cilvesi diyelim, o günkü 13 Haziran'daki gösterilerde bir polisin kasten attığı ve bir plastik mermi Folha de São Paulo gazetesinin, yani aynı gazetenin bir gazetecinin gözünü kör ediyor neredeyse. Yani gözünün fotoğrafları, kameralarda her şey çıktı. Ve ondan itibaren zaten bir değişim oldu. Bütün medya çark etti. Bütün siyasiler, herkes bir anda çark ettiler. Yani tabii bu illa çok iyi niyet göstergesi değil ama yani başından beri çok ideolojik olarak bir şey değiştirmeyi göstermiyor ama en azından tavır olarak çark etmeleri ve göstericilerin yanında en azından göstermelik de olsa böyle durmaları tabii daha faydalı bence. Evet. En azından yani çok fazla yalan üretim, yani çünkü Türkiye'de şu takvim gazetesinde yapılanlar falan, yani çok garip şeyler, yani burada o seviyede bir şey olmadı benim gördüğüm. Evet, peki şimdi burada durabiliriz herhalde. Tekrar görüşme umuduyla. Çok teşekkür ederiz. Bu gayet aydınlatıcıydı, evet. Brezilya'dan. Aslında dünyanın ne kadar da küçülmüş olduğunu bu vesileyle, küreselleşmenin bir de pozitif tarafı olduğunu da bu şekilde görme imkanı bir kez daha oldu. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Emre. Evet, São Paulo'da yaşayan ve çalışan gazeteci, yazar, çevirmen Emre İmre ile aynı zamanda çok uzun zamandan beri kendisinin ifadesiyle 15 yaşından beri Açık Radyo'yu dinleyerek büyümüş olan dinleyicilerimizden birisi, podcast üzerinden de takip ettiğini belirtiyor Açık Radyo yayınlarını. Biz de zaten şeyleri, özellikle Gezi Parkı ayaklanmasını, direnişini çok ayrıntılı olarak internet sitesinde Açık Radyo'nun internet sitesinde yayınlamaya gayret ediyoruz. Gün be gün podcastlerimizle, aynı zamanda yabancı dillerde de internet üzerinden yayın yapan bir oraya bazı podcastlerin yabancı dildeki versiyonlarını da koyduğumuz bir Gezi Parkı Tribune, Tumblr.com'dan da bulabileceğiniz, evet, bir yayın var. Evet, bugün Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bitirmeden çok önemli iki haber var aslında. Onları da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın çalkandığı bir durum var. Amerika'da NSA adlı kuruluş, yani gizli istihbarat teşkilatı, dinlemediği Amerikalıyı ve dünyada insanı bırakmamış olduğu ortaya çıktı. Genç bir oyun bozan, yani whistleblower diyorlar onlara. Ve tamamen vicdani, buna daha fazla vicdani bakımdan katlanmayacağını söyleyen bir kişinin, Snowden adlı bir kişinin ortaya çıkıp, Edward Snowden'ın Amerika'nın ipliğini pazara çıkartması. Evet, dinleniyor, ben de burada teknik serviste çalışıyordum diye, kendisinin bir bilgisayar dehalarından biri olduğu da söyleniyor. Evet, ekran başında olan başka bir insandı. Aynı zamanda Bradley Manning de ekran başında olan başka bir whistleblower'dı, oyun bozandı. Şimdi de Edward Snowden en son Hong Kong'a kaçmıştı. Kendisine gelen tehditler sonucunda Hong Kong'da da fazla barınamayarak buradan da Rusya'ya geçtiğinden bahsediyor. Rusya, oradan da Ekvador'da iltica talebinde, evet, bulunmuş. Ekvador yolunda zaten. Amerika Birleşik Devletleri çünkü onu hakikaten herkesi büyük ölçüde infiale de sevk. Çok büyük infial var Amerika'da şu sırada. Çeşitli ilerici diyebileceğim demokrasi yanlısı çevrelerden de casuslukla suçladı. Yani bu arada da Çin'in de bir açıklaması var. Amerika casuslukla suçluyor insanları diye, ama en büyük çağın, 21. yüzyılın en büyük haydudunun Amerika olduğu da ortaya çıktı diye bir açıklaması var Çin'in de. Çünkü durmadan hacklendiğini söylüyor. Çinlilerin bilgisayar sistemlerine girdiğini söylüyor. Aslında şimdi ortaya çıktı ki bütün dünyada muazzam sayıda hack operasyonları yapıyormuş. Bayağı ilgi çekici bir şey. Evet, Snowden'ın da ortaya çıkardığına göre artık Facebook, Twitter vesaire gibi siteler üzerinden de %100 şeffaflık olmadan kimlik bilgilerine erişebileceğine dair de bilgiler gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetiminin. Türkiye'de de paralel olaylar olmuştu ama fakat bizde whistleblower'lardan söz edilmiyordu. Yanılmıyorsam. Yani daha önce Associated Press'in de bütün muhabirlerinin, pek çoğunun aylarca süren telefon konuşmalarını, e-mail yazışmalarını filan dinlediklerini de biliyoruz, izlediklerini. Fox News'dan bir şeyi, yani akıl almaz bir durum var. Hakikaten inanması güç. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın bu çeşit uygulamalarla, Brave New World tipi bir, cesur yeni dünya tipi bir düzenden yavaş yavaş, Aldous Huxley'in bu romanından, yavaş yavaş şeyin distopyasına, 1984 distopyasına doğru gitmekte olduğunu gösteren de belirtiler var doğrusu. Çok endişe verici. Hatta bütün bunları açığa çıkartmakta yardımcı olan Snowden olayını da ortaya koymakta yardımcı olan bağımsız gazeteci Glenn Greenwald'a da NBC'nin Meet the Press basınla beraber olma anlamına gelen bir programında onun şeyi, o programı sunan David Gregory, Glenn Greenwald'un da aslında suç işlemekte olduğunu, yardım ettiği için bir casusa suçlamış. Bu artık akıl almaz bir boyuta Greenwald'un kendisine söylüyor üstelik. David demiş televizyonda, bu varsayımlar, bu sorunda gizlediğin varsayımlar tümüyle kanıtsız, ona herhangi bir şekilde yardım ettiğim, yardakçılık ettiğim şeyi, yani Washington'da daha çıkan skandallar aylar önce çıkmıştı. Obama yönetimi zaten bütünüyle yaratıcı, pardon, araştırmacı, soruşturmacı gazeteciliği tamamen suç haline getirmek için e-mailler ve işte kayıtlara girerek yapmıştı. Sen o teoriyi kabul etmek istiyorsan, o zaman zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün soruşturmacı gazetecilerini de tutuklamak, hapsetmek istiyorsun demektir. Zaten New Yorker'dan Jane Mayer'ın da söylediği gibi, soruşturmacı, araştırmacı gazetecilik bir durma noktasına geldi. Tam da bu sebeplerle diyor. Çok ciddi bir şey. Nancy Pelosi de Demokrat Parti'den, Kaliforniya'da Demokrat Partililerle bir toplantı yaparken Edward Snowden'ın da iyi işler yapmadığını söylemiş ve denge olmalı demiş. Habercilikle güvenlik arasında bir denge gözetilmeli demiş. Obama haklı demiş, izlemekte yani, gözlemekte. Bütün toplantı ayağa kalkmış. Susturmuşlar kadını. Demokrat Parti'den üstelik Pelosi. Evet. Pelosi. Eski meclis başkanıydı zaten. Şimdi azınlık şeyi, sözcüsü, lideri. Sahibinin sesi denilen şey de ortaya çıkabilir burada galiba. Partinin önemi yok. Ve demişler ki yok, bu anayasaya aykırı, denge falan yok. Anayasal değil. Gizli kanun istemiyoruz. Gizli mahkeme istemiyoruz demişler. Onu kollarından tutup çıkartmışlar Nancy Pelosi'ye böyle bağırdığı için. Ama başkaları da bırakın onu. O doğru söylüyor. Gizli mahkemeler istemiyoruz demişler. Ve büyük yuhalamalarla bitmiş. Netroots Nation diye bir konuşma. Bir de çok önemli bir başka haber var ama vaktimiz kalmadığı için ancak bir cümleyle şey yapacağım. Çok önemli bir gazeteci, soruşturmacı, gazeteci büyük bir trafik kazası geçirip arabası yanarak Hollywood'da ölmüştü, Los Angeles'ta. Fakat ölmeden hemen önceki saatlerde gönderdiği maillerde büyük bir hikayenin peşinde koştuğunu, Amerikan hükümetinin bazı kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracağını yazmış ve çok endişeliydiler. Biraz radarın dışında kalmalıyım diye yazmış. Yakın çevresinden bazı kişilere ve 33 yaşında bir araba kazasında. Son derece önemli bir gazeteciydi Michael Hastings. Yani insanın aklına bin bir türlü şey gelmiyor değil. Neyse, kapatalım. Yarın bizi neler beklediğini bilmediğimizi belirten bir şarkıyla kapatalım. The Traffic'le Who Knows What Tomorrow May Bring. Yani yarın neler getirir kim bilir. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.